Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка чацвёртая. Мала хто ведае, што сапраўдныя грошы незалежнай Беларусі дасюль ляжаць у адным сакрэтным сховішчы. Строга кажучы, называць гэтыя прыгожыя купюры грашыма пакуль што не выпадае. Да таго моманту, пакуль яны не выпушчаныя ў абарачэнне, гэта так званыя грашовыя бланкі. Як я жартую, хай паляжаць да лепшых часоў. Зрэшты, чаму жартую? Скажу адкрытым тэкстам. Я ўпэўнены, што рана ці позна ў нашай краіне будзе іншая ўлада. Будзе сапраўдны рынак і дэмакратычны лад. Акрамя ўсяго іншага, прыстойнай стане інфляцыя. Тады, напэўна, і спатрэбяцца тыя грашовыя бланкі з выявай пагоні. Кебіч мяне здзівіў, калі, здаецца, ў 93-м годзе выказаў ініцыятыву прафінансаваць друкаванне паўнавартаснай беларускай валюты за кошт ўраду. Я ўжо адшкадаваў дзеля гэтага пэўныя рэсурсы Нацбанка. Між іншым, выраб валюты ў Германіі каштаваў недзе 18-20 мільёнаў даляраў. Дасюль думаю, а можа і Вячаслаў Францавіч быў у глыбіні душы нацыяналістам. Па ўсялякім разе ён пэўна быў прагматыкам. Ведучы з Масквой перамовы на конт рублёвай зоны, беларускі прэм'ер рыхтаваў запасны аэрадром. А ўвогуле Кебіча надта ж трымаў на ланцугу савецкі менталітэт. Вячаслаў Францавіч справядліва лічыўся моцным гаспадарнікам, але яму цяжка было вырвацца з каардынатаў той сістэмы, калі ўсе рэсурсы размялкоўвала Масква. Гэта сёння кожны наш грамадзянін звыкла чуе назву «Нацбанк Беларусі». Маладым здаецца, што ён у нас ад веку. Але насамрэч гэта установа існуе толькі з пачатку 90-х гадоў. А раней была проста рэспубліканская кантора Дзяржбанка ССР. Упершыню я пайшоў праз яе кабінеты, калі маю кандыдатуру узгаднялі на пасаду кіраўніка клецкага аддзялення Дзяржбанка. Нагадаю, у 60-х гадах атабаруся я ў маладэчні, дзе жылі бацькі. І з тамтэйшага банка сталі мяне пераманьваць на прыборабудаўнічы завод. Завод быў багаты, папрацаваў на абаронку. І заробак намесніка дырэктара ў эканамічных пытаннях выглядаў спакушальна. Дык вось, мой банкаўскі начальнік шатэронак, як толькі дачуўся, пабег у галком партыі, маўляў, трымайце дэзертыра, што кідае пярэдні край крэдытна-фінансавай справы. Карацей, сапсаваў ён мне той варыянт. І тады, каб трохі падняць сабе настрой, падаўся я ў Клецк. Там акурат сталася вольнай пасада кіраўніка раённага банка. Тут ужо ніякі галком не мог пярэчыць, бо праца была на ўсе 100 паводле спецыяльнасці. 4 гады адпрацаваў я ў выдатным беларускім мястэчку Клецку. Адразу скажу, пашэнціла з партыйным ды выканкомаўскім начальствам. Калегі з іншых раёнаў скардзіліся, што з іх душу вымаюць партыйныя тузы. Сапраўды, былі сярод першых сакратароў аматары націснуць на раённага банкіра, каб дапамог выратаваць паказчыкі. Калі нешта гарэла, кіраўніка раённай канторы банка запрашалі ў адпаведны кабінет, а калі дабром не згаджаўся пайці на сустрач, то і кулаком па стале маглі грукнуць. Гучалі прыкладна такія аргументы. Калі я цябе здыму, дык аніякі клепча не адновіць. А вось калі клепча здыме, дык мы цябе ў момант уладкуем на добрае месцейка. Тут трэба патлумачыць. Прозвішча клепчы было тады амаль што легендарнае. Ён шмат гадоў узначальваў рэспубліканскую філію Дзяржбанка ССР. быў таленавітым кіраўніком і выбіваў у Маскве някепскія ліміты. Іначай кажучы, Беларусь атрымлівала права на добрую долю саюзнай эмісіі. Праз шмат гадоў, калі лукашэнкавы спецыялісты запросяць мяне раіцца наконт праекту пераходу на расійскі рубель, я пажартую, скажу: «Ну, малайцы, віншую, выбілі сабе ліміты не горай, чым некалі клепч». Натуральна, не столькі жарт тады падзейнічаў, былі іншыя чыннікі, але факт тое, што ўлетку 3-го года афіцыйны Мінск адфутболіў перспектыву агульнай валюты вельмі далёк. Я выдатна разумеў, што Лукашэнка кіраваўся выключна сваім уладным інтарэсам, але для мяне найважнейшы канкрэтны вынік. Была ж небяспека страціць эканамічны суверэнітэт. Цяпер яна, калі не знікла, дык значна адсунутая. Але вернемся ў клецк брэжнеўскай эпохі. Як я казаў ужо, з першым сакратаром клецкага райкома КПБ Ярохіным мне пашэнціла знайці агульную мову. Ды і кіраўнік райвыканкома па прозвішчу Ваўністы ніколі, як бы мовіць, хвалі супраць мяне не гнаў. Наадварот, далікатна раіліся, як выцягнуць з фінансавай ямы тое ці іншае прадпрыемства, і толькі падтрымлівалі, калі на нейкіх паседжаннях я чыхвосціў лайдакоў, што дабілі сваю арганізацыю да абуха. Увогуле мушу зазначыць, што ў савецкай банкаўскай сістэме правілы і нормы шанаваліся болей, чымсьці ў нас цяпер. Была, напрыклад, жорсткая ўстаноўка не крытаваць страты, завалы прадукцыі. Сёння ж усё гэта перакрываецца менавіта банкаўскімі крэдытамі. Нацбанк паслухмяна бярэ пад казялок, калі гучыць чарговы загад самага верху. Гэта тупіковы шлях. Некалі можа адбыцца страшэнны эканамічны абвал. На жаль, яшчэ многія шараговыя беларусы наіўна вераць казкам пра стабільнасць ды пра перавагі беларускай мадэлі. Не магу не сказаць яшчэ пару словаў пра клецкі перыяд сваёй біяграфіі. Там я атрымаў з райкома вельмі прэстыжную прапанову. Кажуць: «Ідзі на райспажывсаюз». Што за гэтым стаяла, можна цалкам зразумець, бадай толькі чалавек савецкай загартоўкі, які ведае пра вагу гандлёвых работнікаў у эпоху суцэльнага таварнага дэфіцыту. Тады кожны загадчык крамы адчуваў сябе нашмат вышэйшым за доктара наук. Любы доктар хадзіў перад гандляром на задніх лапках, каб мець кавалак сухой калбасы. А што ўжо казаць пра загадчыка райспажыўсаюза, караля гандлю на вёсцы. Тым болей, што клецкі раён заўжды лічыўся багатым. Урадлівыя глебы, заможныя гаспадаркі ды людзі. Можна было б, як сыр у масле, качацца. Але я адмовіўся. І не таму, што быў нейкім ідэалістам. Проста ўжо заззяла на даляглядзе сталіца. Рэч у тым, што калі мяне прызначалі ў клецк, дык належала прайсці суразмовы ў розных кабінетах рэспубліканскай канторы дзяржбанка. Ужо тады, як высветлілася, мяне там узялі на прыкмету як перспектыўны кадр. І вось праз нейкі час прапанавалі пайсці ў іхні апарат начальнікам управы аўтаматызацыі банкаўскіх аперацый. Тады аўтаматызацыя была ва ўсіх на слыху. Іншая рэч, што на савецкім часам прыгожыя лозунгі збольшага заставаліся толькі лозунгамі. І цяперашняя беларуская ўлада ідзе гэтакім самым заганным шляхам, уздымаючы лозунгі кшталту старэння сіліконавай даліны. Каб ажыццяўляць сапраўдныя тэхналагічныя прарывы, патрэбна іншая сістэма кіравання. З-пад пугі ніякіх сіліконавых далінаў не будзе. Шчыра кажучы, і з аўтаматызацыяй банкаўскай справы ішло тады на практыцы не надта гладка, а вось тэарэтычна дазвалялася сягаць далёка. Таму неўзабаве я абараніў кандыдацкую дысертацыю. Праз нейкі час Сергей Ткачук, мой сябрук яшчэ па пінскім тэхнікуме, раптам кажа: «А давай да нас у Налгас». Ён там аклад выкладаў, стаў дацэнтам, потым узначаліў кафедру. Калі хто памятае, дык інстытут народнай гаспадаркі быў за савецкім часам ці не самай прэстыжнай навучальнай установай у рэспубліцы. Мяне абралі на пасаду загадчыкам кафедры паводле конкурсу. Патаемнае галасаванне было не абы што, але потым хто-ніхто мусіць пра такі выбар і пашкадаваў. Не, справу я ведаў. Проста не трываў, калі пускаюць пыл у вочы. Адразу зрабіў нашмат болей жорсткімі патрабаванні да навуковай працы. Каб не здавалі абы чаго. Нашто пытаюся тыражаваць на ратапрынце макулатуру, якая потым ідзе ва ўстановы ды бібліятэкі. Там думаюць, што вывучаюць разумныя рэчы, але ж, кладучы руку на сэрца, згадзіцеся, кажу, што гэта кампіляцыя ці проста ахінея. У выніку праз год перадавая раней кафедра паводле колькасных паказчыкаў навуковай працы скацілася далёка ўніз. Скандал. Але да таго часу, прызнацца, я таксама перажыў пэўную эвалюцыю. На пачатку, пасля старога банкаўскага распарадку, здавалася, што на кафедры спрэс лайдакі. Паўдня ляжаць дома на канапах, ды яшчэ стогнуць, што нагрузка невыносная. Потым адчуў, што акадэмічны лібералізм – гэта асаблівая атмасфера, да якой варта ставіцца з пашанай. Так што ў выніку прыйшоў я да паразумення і з падначальнымі, і з інстытуцкім кіраўніцтвам. Гайкі ўжо надта не заціскаў, але каб трымаць сваю публіку ў творчым тонусе, дык і пра адміністрацыйны рэсурс не забываўся калі што. З пачаткам жа перабудовы мой дрэв у бок дэмакратыі стаў асабліва адчувальным. Неўзабаве я ператварыўся ў нефармальнага лідара апазіцыі у інстытуцкім парткоме. У прыватнасці мы прабівалі кандыдатуру Віктара Ганчара та дэпутата Вярхоўнага Савета. Ён жа таксама быў у нас дацэнтам. Зрэшты, пра Ганчара гэта асобная гісторыя. Да яе вернемся пазней. Як і да распаведу пра тыя грошы, што мы з Кебічам у Германіі надаўкавалі. Вы ж так не даведаліся пакуль, як яны выглядаюць і дзе ляжаць. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.